زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. اغا ناری نے حفاظت کو ان کی دی فروج ہم دخبل شرم گاونو دلہ دے یری دی وجنا اغا زنانی چی حافظات اے شرم گاونو حفاظت کو ان کی دی دا بدکارے نا دا خودے خوف دی وجنا وزاکرین اللہ کسیرا اغا ناری نے چی اللہ پا ڈیڈ لیا دی اغا زاکرات کسیری ورطا ذکر نکا وی چی دا غدل بس دی چگستا اصل دی عاد اللہ لهم مغفرة و اجر عظیما اللہ دل پاک تیار کردہ بخنا و اجر عظیما لوی ثواب و ما کان للمؤمن حکم خطاب نمبر 4 اے لفاظ مؤمنانو اوئے اولی کے طالبانو تخویف پر ترک دا اطاعت دا پیغمبر علیہ السلام تخویف پر خدود تابیداری دا پیغمبر علیہ السلام پیغمبر تابیداری میں پری گدائے ورنہ گمراہ بشائے وما كان للمؤمن مناسب لفاظ مؤمن سرینا دی مؤمن خزی لفارا اذا قضى الله ورسول امرا کل چل اللہ او دیغی رسول فیصلہ کری دی او خبری قضى الله فیصلہ کری اللہ او دیغی رسول دی او خبری سیشے مناسب ندی ان یکون لهم الخیارت من امرین چی ثابت سی دوی لفارا خوخا پا کار خپل کی او گورا خیارت و خوخا من امرین پا خپل کار کی اگر چی دی آتا اول نزول دا حضرت زینب مبارک دے لکو علماء لکی چی زینب چوا قریشی یوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوخ شوا دا خبرہ چی دی عقد زید سرا ندی زینب خوخوا ندی زینب درونو خوخوا زکا چی من قریشی خاندانیو اسنگ دیو غلام سرا قدوشی حکم را چی ما کان لی مؤمن ولا مؤمنا اللہ ٹھیک شو لیکن ما چی تفسیر وکتا اگر لکی چی فہاضل آیتو عامتن فی جمیع الامور دا عام دے پٹول امور کے اور طول امت دی مخاطب دے زکا چی مومن اور مومنت طول عام دی ہاں یکن لهم الخیارتو چی صاحب دل خوخا من امرهم ومن یاس اللہ و رسول اللہ چاچ خلاف کد اللہ و رسول فسکے روح المانی لکی فی امر من الامور و یعمل فی برائیه اگا چاچ خلاف کد اللہ و رسول فیو کار کی دا کاروننا اور عمل کو پخبل خوخا فقاض اللہ ظلال مبینا و خطا شب خطای اخکار سرا گمراہ شب گمراہ اخکار سرا چاچ دا پیغمبر قول فیل پری خدا اے لکم ملی سیبا نو دے خطا شو ما تا دی عالمگیری عبارت پیش کرو آغا سو تیمائی دکی دیکھ شو اے کس افیدہ ویخوی کنا اذا قال لرجل حکم الشر فی هذه الحادثت حاکذا فقال فی جوابی میں کنم برسمن یو کفر یاد دی شدر تا کیا او سری توی چیرو را حکم شرعی پا دی معاملہ کی دا سی دی اگر استاد جی پری گدا رواج نخلاصی نشت دی زر رواج کو ما نو دے کافر شا زکر چی دی اللہ حکم تا او دیغی رسول حکم تا اس پا کو قتل عالم گری فن التواز کتاب میں دل دراؤڑا کتاب در پر یو دل بزکر خیم چستا اعتماد راشی چی ملا خردو جی خونو ہی گنا او جی گنا دیل پاس در تمی کتاب فقد ظل ظلالا مبینا مسئلہ مدا دید کہ یہ واقعہ دا تقرر کی بیاوہ ہے ابن کثیر لکلے دا جلیبی بھی یو سڑے ہو اے رنگ نہ تک تورو غٹی غٹی شنڈی دا غٹی غٹی شنڈی راگ پیغمبر علیہ السلام تا جی زوانی ما زورت تا واد لرما پیسی را کرنشتی سب کام نبی علیہ السلام اس زبلار شاہ یو صحابی دا دغیلور پیغمبر دا حالت اللہ شاہ طالب در کی حکم نو خا حکم نو داش آلتا چرال نتوی چی دیتا گوری حیران دی آئی سڑی وی دی جنہ پلار وی تزا جلی بیبا تزا اوزا پل دی پیغمبر سان خدمت کی حاضر ہے گیم ایس اوزر مزر با پیش کم کنا زکر امر نو گوارے او دا چچا کتابو نویلی مشکات وغیر چچا ویلی کنا شورا مشوری پتور حضرت دا کارو کی دا کار پکار دے مشوروی اطاعت بہتر دے کہ وہ اتر کے اطاعت جرمہ امر خونی کرا دا شورا وا دی جن دا خبر واڑ موتے سدی ادا ادا تک تور دے گوٹی گوٹی شنڈی دی غریب دی اور دینا دی جن پیغ دی جن و تبھی چمورے خبر ہو ٹھیک دا سڑے رنگ نہ دا سے حال دے خو خیر زمان نکاح سب تڑے ویلو تو سنگا راضی کی گی پتے خار ویزا خو دیتا نو گورم چا زمان نکاح سوک راگل دے دیتا گورم چا زمان دی نکاح پیغام چا لے گلے دے مطلب پو نشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گلے دے پیغام نو تاسو کی دے واپس کرو نو پیغمبر پیغام واپس کی گی حضر عظیم دے پیغمبر پا پیغام باندے جلے بیب نکاح شا اور جبیا دے پا یو غزوہ کی شہید شا اور پورا مدینہ کی دا کنڈ دمر لویا مالدارا وچ زنانو با دی جلیبی کنڈ بانی بے حیثیت مالدارے رشک کا چکا چیز دا جلیبی کنڈ آئے اور دا اٹول برکاتو دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت پہ اطاعت مانی ابن کثیر دلتا کلی کلی اس دری زمانی جنہی ہوئی دی ملی سے دا ملی سے نہیں دری پیغام لاد جنہی دری گیرہ دا سارے ٹو پیدا آدھے گرا تھا آئی نفرت کی زہران ماں ماں کو رس نے لے کر فتوی کا نا اور زہران ماں چدا سے مسلمان سڑے ب سنگ مسلمان پاتیشی اور دا زنانا ب مسلمان سنگ پاتیشی چدائی پذر کی نفرت پیغمبر دے سنت نہیں اللہ دی امت دے پیغمبر دے سنت بان عمل کو توفیق اور کی من خود دے ٹول خلق خیر خواہ اونچا سا زندگی اللہ دے طول خلق دے پیغمبر دے سنت محبت پیدا کی سا خیال دے ورطا و دمرا ورطا ویلے چھے جے دا خو یو موٹے گیرہ دا نکبت تے دا نا برداشت کی دستا دی یو گز ویخت دمرا برداشت کھو مال آگا یو گز خوخ دی و تال دمرا ونی خوخ دی نکبت تے ایسی وی مکہ تو پا دی زنانے نزو پا دی سڑے ما سبحان اللہ علماء دا کسی لکی زنانی لسر خلیل حرام دی لکھ سے گیر خریل حرام دے دا شہار تو رجال دے اور زینت تو رجال دے دا زلف دا زینت تو زنانہ دے سبحان اللہ وائی تقول لذی انا ما گرم علی سے خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ دعوا کہ زید و زینب نکاح خوشا اللہ اکبر وللہ الحمد بس ددی پخپل ما بین کی اس دیواجی زندگی جوڑا نشو ازدواجی زندگی جوڑا نشوا اگا حدیث تاسویل نگا نا بریرہ دے بریرہ او دا مغیس خبرہ بریرہ پا مدینہ کی روان دا پا کسا کے مخی مخی اب مغیس وقت یا بریرہ یا بریرہ اگر خوان دا گوری ہونا یا بریرہ یا بریرہ اب مغیس وقت پسید پیغمبر اسلام فرمائل او گورے دا مغیس منی تا او گورا مرا خواہ دا بریرہ تا دیور بان سبر امین دیو یا بری را یا بری را اگر کوئی نچے مغی سے رکھتا آواز کی بس جو رخت دی اللہ پر لاس کرے اور تا تین خیل چوادو کے دی خد جو رخت در سرنی این رزینا منو عمل صالحات سہج اللہ الرحمن عدہ 300 مرتبہ سار تاجدو ٹیم کے ہوئے انشاءاللہ بیا تک گوھر اچھی سے دی خیر بہر حال دا خود اللہ پر قبض قدرت کی دے براغ زید براغ یا رسول اللہ زینب ما سے نہ پاتی کی زول طلاق اور کوما نبی سے نا نا نا نا طلاق اقبح المباحات نا نا نا یا رسول اللہ پخ نہ تیری گی نہیں نہیں نہیں دا سے منع کر اللہ وہی اکڑا توجہ کا پورا تفاصیل خلاصہ تھے اللہ وہی اکڑا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہ چرے دا زید زینب پریگی دی تو گورے بیا بولا تو پہ نکاح کی اخلی وہی رالا اسے پوچھ بھائی کہ دے پری کی دن تبے پہ نکاح کے اخلے اس دا خبر یک نہ شوت دو شوت بیاج بزید راگے نیک بخت ہم سے کم سے ہم سے کا لے کا ہم سے کا لے کا پسر کی ددی خبری حیا پرتوا کہ چرز زینب سر عقد اکم بیاد پست دین چخلا سشی دا منافقین ظالمان برابر تو متونہ لگی لہذا زیدہ گزارا کوا زیدہ گزارا کوا خو زید گزارا نکڑا گزارے د طلاق نو چلتا عدت تام ش حکم باری تالاو چ زید زید متعلقہ پس اتمام عدت نہ دے حضرت نکاح کے راش آخوا دا منافقین خبر جوڑے شوئے بس قرآن پاک اس دیت روان دیر تفاصیل دا لکل دی چی نبی علیہ السلام پس غکی زینب سر دیر محبت ہو عاشق شو پیو او مینہ دار شو پیو او حول والا یارا دی شیل قرآن تماوی حضرت دی تفاصیلو کی دا معتبر تفاصیلو کی لکلی دی یار دا شیخ دی سڑے ہو میں پہ معتبر تفاصیلو کی دا خبری لکلی دی ماتی دکاندار چی کا نا دکاندار لگے سگا پہ دکان کے ہر قسم سودا پرتے خوخ استاد جتے تے کم شیخ لے سب قیمتی خبر ہو دکاندار سگا دکان کے ہر سودا بھی وہ خوخ استاد جتے تے سالے چینی دا گوڑا دا گوڑے کی اقسام دی لس روپے کلو دا اتو روپے کلو دا پنجو روپے کلو دا دو روپے کلو دا اگر دخل ذمہ داری کا نا گواگانو دگوانو میں خم گڑائی تک تو رکھا استا مرضی چت روپے سے رکھ لے دا پنجو روپے سے رکھ لے او کہ دلس روپے سے رکھا خطا پورے دا تفاصیل خود دکان دے اگو تا تخی چپ دی آتمان دا سو دا امشتے پا دی دا سو دا دا پا دی دا سو دا دا پا دی دا سو دا دا دا طولی سو دا گانی دی استا پوری دا چی علم در کفی نو تخو سو دا تیرا اوچا تا کن سب قیمتی خبر آن مسئلہ اللہ خلاصو مواری وی تقول لزی انام اللہ او کل چتاوی آغا سڑی تا چلا پی نام کرو وان نام تالی تا پی احسان کرو اللہ پہ انعام کرو دا ایمان دا دولت ورکولو تا پہ انعام کرو چتا آزاد کرو ہم سے کالے کا زوجکا مکولہ دا تقولو تا بھی چم سے کالے کا زوجکا اسارو سا تزان سے رخبل بی بی وطق اللہ اللہ نہیں ورے گا وطقفی فی نفس کا او تا پٹ سا تلا خبر پزر کی ما اغا اللہ مبدی ہے چلا دغی اخکار کون کے دیں آغا سیشے آغا سیشے تفسیر والا لکل چاہا حب دا زینب علیہ السلام باللہ نانا سیشے دے حضرت بھائی و تخشن ناسا عطف تفسیر و تخشن ناسا اطیر دے دا خلق دا ملامتیانا تیر دے دا خلق ملامتیانا جگت ما در تویلو چی دعوت طالب پی نکاح کوما تاوی که زمان پی نکاح کرالا و خلق ملامتیا کئی دا دا خلق و ملامتیا خوف تا پس رکی پڑ سات ولی کچری حضرت زینب سرا عشق رسول وے نو کہ اللہ پاک و تخشن ناسا ملا و مبدی ہی اللہ ذکر کولشی و اللہ بخام خدام ذکر کرو چی تپ مین شوی اموی پس اس پو نشوی دا زانا نیم گور ما تفسیر کو کتا خوچ اللہ وی تیاری دی دا خلقونا پا اظہار دا خبری وی تا پٹولا خبر پس رکی آگا چی اللہ اخکار کن کے دے کم خبر اخکار کن کے دے شب ہوئے و تخشن ناسا دا خلقو دا ملامتیان یاری دے زکا اے دی خطیب خو زکا خطیب دے کنا خطیب وی کہ چر دین علاوہ سبلا خبر وی نو اللہ خوی چی ما اظہار اکا نو کم زکا کہ اللہ اخکار کر خبر اللہ خو ند اخکار کرے چند اخکار کری و تخشن ناس اخکار کر نو معلوم چھ چدا اخفا فی النفس و تخشن ناس خشیت تخلق نو بلس خبرہ عبارت وی فلو کان اللذی دیدن عبارت لکا فلو کان اللذی آزارہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبتا و ارادت طلاقہا لکان یزہر ذالکا کہ پیغمبر علیہ السلام بزرک دیدی محبت دی محبت پٹ پٹ سات لے او دا ارادہ دا طلاق دا زید نے پٹ سات لے لکان یزر ذالکا اللہ بغخ کار کروا ولی انو لا یجوزو ان یخبر انو یزرو سم یکتمو فلا یزرو اللہ ازیخ کارکم بیا خودم پٹا کر اللہ خبرہ فدل على انه انما عوتب على اخفاء ما اعلمه الله تعالى من ان ستكون زوجه له وانما اخفاه استحياء ما شاء اصل خبر دعوا بل سنوا الله تعالى طلب نکاح در کوما دا خبر حضرت استحياء پزر کے پٹا سات لیوا بل اس خبر نوا کہ بلوی نفلا مبدیه نو کما خبر اللہ خبر سنت اخکار کرے کیونکہ دین علاوہ سبل خبر ہے اللہ با اخکار کرے وا مسئلہ شو ہر تیاشم فرمائے کہ چر سو کوئی پیغمبر دے دین خبر سے پٹا کرے دا خبردار کو نہ مانے کہ پیغمبر سے خبر پٹول جدا ایت پہ پٹ کرا ذکر دے کہ پیغمبر سوی و تخش الناس تو خود خلق نہیں رہے دے اما خبر اخکار کرا و تخش الناس اجر دے خلق دا ملامت یانا واللہ احق ان تخشا اللہ دیر حق دار دی ان تخشا او چھتو یری گی دلانا او دیر اکی کی خط کوا دیر اکی دار آگے چھو تخشا ناسا تا دی خلقو نیری دی او سورت توبی کی تاویل دی چھ مومن آگے چاہتوی چھ دی خودینا بغیر دی چانا نیری گی او گورا سورت توبہ او گورا آیت نمبر دے 18 انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ او نہ یری دم سوا د اللہ اند بلچا مومن تے تے ادتا او تخش الناس علماء کرام یاد ساتے خشیت ودو قسم دے یو خشیت اعتقادی دے یو خشیت پہ اعتبار اسباب ظاہری ہو دے ولم یخش الا اللہ کی اشارہ خشیت اعتقادی تدا او تخش الناس کی دا خشیت طبعی پہ اعتبار اسباب ظاہری ہو سرا بس بوجھی خشیت اعتقادی ولم یخش الا اللہ او دا خشیت طبعی دے او دا پہ اعتبار اسباب ظاہری ہو سرا واللہ حق ان تخشا او دیجے کہ بم دا نقطہ یاد رکھے اللہ دی اقدار دے چمخ کی کتا خشیت تباری تعالی پا خشیت تا سباندی پا خشیت خلقو باندی مراد دا خشیت تسری تقدم دا خشیت خان و تخشن واللہ آق وان تخشا اللہ دیر حق دار دی چمخ کی اس حتی خشیت تی آگی پا خشیت تا نورو باندی زکا چا حدیث را تاروز را نشی چنی اخشاکم للہ و اتقاکم للہ و ابرکم للہ التوی تو پٹول تاسو کے ٹول زیاد اللہ نے یری گما عدل تو ارو تخش الناس مراد تخش الناس مسلمی او تخش الناس اے مخ کی قد اللہ یرا دخل کو پر یرو باندی لکہ چستا عادت تے ان یخشاکم للہ اللہ کریم فرمائے فلم ما قضا زید ہر کا چپورا کا زید منا د زینب نا وتر حاجت نکا وترن الحاجت الحاجت اور یریدو ہونا الجما وہ دے جائے کہ بزان پو کے چار کرے پورا کتنا حاجت زوجنا کا منگتا نے پنی کا کرا ایملی سیوا چاجت پورا کن منگ پنی کا کرا اور مفسر تو لکھی چی ال دلتا کی وطر پا محصر حاجت حاجت تو نکاح سی شدے وہ جمع چاگی جمع وصر اکڑا نو منگ نکاح کرتا تھا یاد رکھا ہر کل چی پورک زید دا زینب نا اے سیشے حاجت نکاح س حاجت نکاح کو جماوا نو حضرت زید پورا کرا پورا سمانا اے اخپل زانتے فارغ کا دی حد تا رسولا چی حاجت نکاح چی جماوا سر بیا جائز پاتے نشو چی طلاق دی عدت ختم شرما تعالی در کرا زانتے پوکا اللہ اللہ لگا تفسیر سراج المنیر صاحب لکھی اور دا جملہ دیر مزیدار دا یاد کا ملی سے بیزا قضو منو نو ترا اے حاجتن بالدخول بہن سمت طلاقو انقضاء الادا دخولوشی طلاقوشی انقضاء الادتوشی مزوجنا کار کرتی پورا کا خپل حاجت حاجت نکاح زانتے فارغ کا زانتے سکا فارغ کا اے مولی سیبا تا مانے کتاب اگستے ہو سدی پارا چھ مطالعہ بکو ما چھ تا مطالعہ اکڑا نفلما قضا زیدن وطرا ہر کچھ زید اخپل حاجت تا کتاب پورا کھ سمانا خلاص اکڑا خلاص اکڑا ما تیرا اولی گنو ما دیل ورک زوجنا کا نمگ نکا کرتا تا دیکھے لائکن المگن حرج اللہ اللہ سمر زبرس قرآن دے والی میں پتا پا نکاہ کرا تا تا پا نکاہ کرا زکا چا تامین ساتھ لہا حد نرا تقلب وجکا فی السمائے فلنولی انکا قبلتا ترزا تا تعلیم قبلہ در کا ذکر تھا خو خولا کہ دل تزینب سر عشق وے اللہ بویلو زوجنا کا ما بتا اپنی کا کرے ہوتا تھا جگہ چتا سڈیرا مینا کولا اللہ وینا نا لکے لا یکون المومن حرج تا خون تا شوق نو ما زت اپنی کا کرا دل پچ مومنانو بانی حرج ختم شی سبحان اللہ فی ازواج ادیائم پبارد خوزو پبارد خوزو دا زامنو بلل شو دوی پس دا طلاق و اتمامی دتنا دا زبوائی ازا قضو منو نوترا کلچ دوی پورا کی دوی نقبل حاجت نکا چھنا طلاق دے او طلاق نباد انقضاء دت دے وکان امر اللہ مفولا او دا فیصل دی اللہ نافذ کی دن کی ما کانا خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دو ترجمہ یاد کا ما کانا للنبی من حرج اے لکن ندیوی پا پیغمبر باندی من ہر جنس تنسیا اول مانا خواہ ندیوی پا پیغمبر باندی من ہر جنس تنسیا فی ما پا رسول دا اغا مسئلی فرض اللہ لہو لام پا ماندی علاقہ فرض اللہ علیہ چلہ پاک پا پیغمبر باندی دا غیر رسول فرض کری دی ندیوی تنسیا پا پیغمبر باندی پا رسول دا اغا مسئلی چلہ پا فرض کری دی سمانا زید متعلق زینب سرا نکاح پی اللہ مقرر کرو دے بخام خدا مسئلہ رسی ٹھیک شو جی دے مترجمہ عام حضراتو ما کان للنبی علی النبی نشتے پا پیغمبر باندے من حرجن گناہ فی ما پا حاصل دا غبی بی فرض اللہ لہو چا اللہ مقرر کرو پا تقدیر کی دیلا اللہ حلال کرے دے دی تداغی نکاح مسئلہ شو سنت اللہ تتما سنت اللہ دا طریقہ دا اللہ دا فی اللذین خلو من قبلو فبار دا انبیاء اکرام اچھ مخی تیرشی دا پیغمبرنا ہر پیغمبر پا مباہ باندی امر مباہنا امر حلالنا انتفاع غست دا رزما پیغمبر ہم امر انتفاع اے امر حلال باندی فیدا واغستا چگہ نکاہ دا زینب دے پس تفراغت تا زیدنا مسئلہ شو کنا وکان امر اللہ قدر مقدورا اور دا فیصلت اللہ پاک قدر اندازہ کرشی اندازہ مقدورا اندازہ کرشی پتہ دوی میں ترجمہ نے پوچھا گا نا اے پیغمبر بان اس تنگ سیانشتے پہ نکاح کولو داغا بی بی چا اللہ ورطا حلال کری دا لکا زینب ولی سنت اللہ داغو طریقہ دا اللہ پا انبیاؤ کے ہر نبی دا مبان فیدا غست دا امر جائز نے فیدا غست دا زما پیغمبر مبان ولی فیدا ناخلی وکان امر اللہ قدر مقدورا شیخ مرحوم بوی عطا اللہ شاہ بخاری وی دیر حاضر جواب یو وی یوزی تو جلسی لالانو ال تک یو سڑے ہو آدھر خبر لو سے ہو زکم مولا بر آگے اناغی با پیدا سے تپوسونا کور چا مولا بے دخل کو مخی ملامتا کا نوی عطا اللہ شاہ بخاری روانو چاورتی دا سڑے تپوسونا کئی خبکی گا ما اے پروانی سے بنا خبکی ما پیال تو چلانو آگے تو ہوئی آگے تو ستا پوسو کا ورتے ستا سنم دے پیال کا کیا نام ہے میرا نام ہے امر اللہ جگنم سڑینم امر اللہ خان زمانم دے امر اللہ خان بیا چاہیے تھے تپوس کا نہ بھائی ستا سنم دے وی امر اللہ وی امر اللہ امر اللہ تو مفول ہے بھائی بانش وی امر اللہ تو مفول ہے سڑے غصہ سرے غصہ شا ولی خفش بتا ماتا کنزل اکڑا بین ایک بار تو قرآن کی نازی وکان امر اللہ مفعولا نشیخ و دل تا کسا گولا بی صرف بی اغی جاہل یو سو تپوسو نا از ذکرو کہ ملاوے نو کہ عطا اللہ شاہ سے برتوی لے چکان امر اللہ مفعولا نو اغی برتوی چو کان امر اللہ قدر مقدورا اور پسی آت راوان دیکھا نا کوئی اغی تو سب پتا وا اے کوئی یو سو ٹکی از ذکرو کیا غیبی لے چکا امر اللہ مفعولا ناغی بارتوی چو کان امر اللہ قدر مقد اوی مناظرہ قادیانی سرا انوی اللہ کا غینم غلام احمدو کنا غلام احمدو بیتا اللہ شاہ بخاری ورطوی تخو پیغمبر نی زکا غیبی چو مباشرن برسول یاتی من بعدی اسمو احمد وی دا زیم کن احمد دا زیم احمد زمان صفت دے وی اللہ کا تخو غلام احمد دے تا احمد سنگا شوی نا مرزا قادیانی ورطوی چه زمانم احمد دی خو زمان مور خطا شوا اپا ما تبا منی منی بانی غلام احمد دی عظیم احمد خو زمان مور خطا شوا اما تی غلام احمد دی اطاولا شاہ بخاری دیر حاضر جوابو اغیوی زتان دا تپوس کو ما چه پیغمبری سوک ورکی وی اللہ گوران زماسنم دی استانم دی عطا اللہ استا مور پا غلام ٹکی کی خطا شو ازما مور پا عطا ٹکی کی خطا شو نی ظالم بچیا ما تا پیغمبر کرنے نی دعوت چرتا نہ کہے لیکن مناظری یو ڈنگی کنا پیغمبری خوب ما تالنے در کرنے تیر خر بچیا دعوت سنگا کہے چیزا پیغمبری ما لیکن دیتا الزامی خبری ہوئی اصلاح بالکل ملزم کر وکان امر اللہ قدرا مقدورا الذین دا بدل فی الذین رہے الذين يبلغون داخلتي چې رسول کې پیغمبران يبلغون سي هر رسول کې رسالات الله د الله پیغامات ويخشون خاص الله نيريږي ولا يخشون احد الا الله ان يريږي بغير د الله نه د بچانا نه يريږي احد د هيچانا الا الله سوا د يو الله نه وكفى بالله حسيبا الله كافي د نگهبان ما كان محمد اس کو را خطاب برائے مؤمنین اے مولوی صاحب جواب دا سوال مقدر سلور سوالات رمبے جواب اوے عجیب کاروش منافق عجیب کاروش محمد تو گورا ان گوری پہ نکاح کرا لیکن گوری چرتا وی زید چی زوی دے اللہ وی چی زید خو زوی ندے ما کان محمد ندے محمد علیہ السلام ابا حد من جالکم پلار دہیسی یو کس پتاسو کی دیو زوان ندے پلار دہیسی یو کس پتاسو کی دیو زوان زید خود زوان زید پلار محمد ندے سمرا خیلتا خبر شوا چی دی زید پلار محمد ندے دی زید متعلقہ زینبا داد محمد انگور نشوا چی انگور نشوا نو نکاو سر روا دے مسئلی بانی سپوش ولكن رسول الله اس وقت کہہ رہا خا زہر چیز نکاح دے زیر نو او دائی انگور نوا نبو کرے ورسر نکاح خلق تو مت لگئی زان بے تو مت نہ ساتھ لاؤ ٹھیک شو بھائی زان بے تو مت نہ ساتھ لاؤ جواب ولكن رسول الله وے پدی باندھی رسول حکم ند اللہ پدیو رسول حکم ند اللہ نکاح زکو کا چه خلق و تمسل حل شی چه دا متبنا متلقا پشاند انگورنی لین دا خبران اوی ما چه خطیب اولی کا اولی دا او کرمانی میور پسیو کتا اگه یو خیست خبر کرده مانکوم ند محمد صلی اللہ علیہ وسلم لار پتاسو کی دا حیث یو سڑی پلاری سلبی دا اچان دے ولیکن رسول اللہ لیکن پلاری روحانی خود ہر چاہ دے پلاری روحانی دا ہر مسلمان دے ٹھیک شو خو پلاری سلبی پر جالو کی دا حیث رجل پلار اما بچی دا پیغمبر چیو آٹول ماشمانو سوزا منیو لا حول ولا قوت الا بالله حاج دری زامن د پیغمبر علی السلام تاریخ محقق تاریخ دغه دی ذات المعاد وال ذکر کئ مورخین محققین ذکر کئ پیغمبر دری زامنو دیونم عبد الله دیونم قاسم دیونم ابراهیم طیب اور طاهر داد عبد الله القاب سمجھ گیا داد دری زامنو بس ابراہیم بچے ہو قاسم عبداللہ طاہر و طیب سو کچ قاسم زینو نو اے عبداللہ یو اور طیب طاہر دو ابراہیم درے اور جنا کیسوئی سلور رقیہ زینب رقیہ کلثوم فاطمہ مسلح شاہ طول اولاد پیغمبر علیہ السلام داد حدیجه الکبری نه پیداو الا ابراهیم چې داد ماری قبطی نه پیداو ولکه رسول الله وخاتم النبیین بیا سوال اے چې رسولو زبل چا بر رسولو وګدی نو بل چا بر رسولو بل سوک براته خاتم النبیین دیو خاتم الانبیاء دی بیا پہ اعتراض وک چ دا چاته سپت دا چ دے خاتم دے وکان اللہ بكل شئ علیما اللہ تو پتا دا کنا سلور سوالات وب جواب انت پوچھ دفع دا دخل مقدر سر شرجامی کی غلی گن یار خ اس خاتم النبیین خاتم دے خاتم چاته وے آخر راتن کے دا ٹولو پیغمبرانو نا خاتم پا مانسوی آخر القوم آخر راتن کے دا ٹولو پیغمبرانو نا یو سری وی چھ خاتم النبیین دے نو حضرت عیسیٰ چھ دے اگر تو یادا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر چھ برازی مفسرین لکی و عیسیٰ ممن نبی قبلہو عیسیٰ خو نبی جوڑ شوے دے و دا محمد نا مخ جوڑ شوے دے صلی اللہ او سب دے راضی نو بحیثیت رسول بن راضی بحیثیت امت راضی یو سری کتاب لکھ جیسا مر دے راتل نشتے او زکا کشی نو دے بحیثیت امت راضی اور امت درجت نبی نا کم دا دے نبی او جوڑی با امتی دا خود داگی بیزتی دا علیکہ قرآن کی راضی لتؤمنن نبی ولتنصرن بیدتی بالا وچد امتی امتی وے دا خود امام الانبیاء امتی دے اکی کم سمرا پیغمبران موجود وے نو دے پیغمبر امتیان بو دا تؤمنن نبی ولا مسئلہ باندے پوش لو کان موسیٰ حیین ما وسیو اللہ تبائی عیسیٰ علیہ السلام برازی نو داغی نبوتا قبل النبی دے بعد النبی ندے او داغی راتل قادح پا نبوت باندے ندے مسئلہ باندے پوش دائرات خاتم النبی سر خلاف ندی دا قادیانی دجال ندی با ایمان بچے دیوئی خاتم پا مانے دا مہر دے مستقل پیغمبر بن رازی البت مجدد برازی زلی برازی بروزی برازی اب دی جانتا مسیح ہوئی گن مسیح موعود مسیح موعود لاد ہوئی اوئی زلی ما زب بروزی ما مجدد رسول ما بلے دا لا الہ کے دا کم لام دے دا لام دا نفی دا جنس دے کا نا اس کی اوسرے تاتوی پتاوی وزی فراوڑے خدے و بخا ایو معشوموی چی لارا جلفت دارے خبر اشتیا دا نہ کہنا یار نہ معشوم جنس خود کہنا لا نفی د جنس تو سمانا نشتے پتی کور کے داس سوک چپاگی اطلاق دا رجل کی گی اور رجل چاہتے ہوئی وہ حیوان مذکر یخرج من حد صغر الى حد لا رجل فی الدار نشتے پدار کی اوسرے چ یطلق علی اسم الرجل لا نبی بعدی پیغمبر فرمائے ما نہ پس داس سوک نشتے چپاری میں اطلاق دا نبوت کی گی ذلن یا بروزی یا مجدد او کہ دیوی چنا است مجدد رات لیشی بروزی رات لیشی ذلی لا الہا ذلی خودشتے لا الہا بروزی خودشتے لا الہ مجدد خودشتے تمام دا نہ لا نفی جنس دے جنس الہ نشتے لا ربا جنس ریب نشتے لا نبی یا پست رسولنا جنس نبی مسئلے والے پوچھے داد امت فیصلہ دا اور دا یا ساتا اللہ اللہ ما پدی کتاب لکھ لے مسودہ تیار موجود دا اور کسو لیکن رانا دلی کی بیا دا صفحہ 253 دا اور دے لکھی والحاصل انہ لا یأتی بعد نبی مطلقا بشرع جدید ولا یتجدد بعد مطلقا بس کہیں یکون بین و بین آدم من جانب نبوت حقیقیت او مجازیت نہ نبوت حقیقشتے نہ نبوت مجازشتے ٹھیک شو مطلقا نبی بن رازی دا سوک دے او کہ سو کوئی چه ز رسول ما یا ز مجدد ما یا ز ذلی ما فکلام من انواع الهزیان لا یمنع الحکم بالتکفیره پوشی دا یہ دا خبر دروغ دا او ممانعت نشتے چه مگو تا کافر ہوئیو یعنی کافر ویلو پکار دی ان تفسیر ابن کثیر نبوت باندې بازو کو کنه بیا زو ان شاء الله لیک سوال پات ان شاء الله الله الله حاجی دا صفه نمبر یردی اته ما صفه 381 دا وی فهذه الايه نص في انه لا نبي بعده واذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الاولى ولأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة تكشو اب يا رسو بل صفا کی لکی کہ اسرے دعو کی ملیسیما بیا صفا 384 کی لکی وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتاب ورسولي في سنة المتواترة عن أنه لا نبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب وافاق دجال ظال مذل دا کیدا دا کہ سوک داود نو بوت کی آ کذاب دے اگر درو جن دے اگر دجال دے اگر ظال دے اگر مذل دے ایمان تازہ شو تفصیل آل اسی ذکر کی تفصیل آل اسی جدی آت لاندی ذکر کی ما کان محمد باندی اور ڈیر خست خبر رکھے دا صفحہ نمبر 41 وکون صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق به الكتاب وصدعت به السنہ واجمعت علیہ الامہ فیکفر مدعی خلافی ویقتل ان اصر کہ سوک دعوی کی آ کافر دے مرتد دے باری محیط ومجل اور 236 کے لکھی فوا زندیق یجب قتلو کہ سوک دعوت نبوت کے اگر زندیق دے دعوت نبوت کے پس پیغمبر علیہ السلام نا اگر زندیق دے یقتل و یجب قتلو دے قتل سلے واجب دے اور عقیدہ بستا دعوی عقیدہ بستا دعوی کم عقیدہ محمد تا قیامت مقتدا ہست محمد تا قیامت مقتدا ہست پسے او مرسلی دیگر کو جاہست محمد تا قیامت مقتدا ہست پسے او مرسلی دیگر کو جاہست اگر دعوی کن شخص نبیم اگر دعوی کن شخص نبیم دروغ او چراغی بی ضیا ہست بیاوی غلام احمد غلام احمد کی عرف شمیر زابود غلام احمد کی عرف شمیر زابود برو لعنت کی لعنت را سزا بود غلام احمد چی جا نبوت دعوی کرے وا پاگی لعنت دے غلام احمد کی عرف شمیر زابود ٹھیک شو برو لعنت کی لعنت را سزا بود اسی دری دار العمل او بسے کرد اللہ دری دار العمل او بسی کرد اے بدبخت بچی پدی دنیا کی ڈیر غپلی دی او اگی بدبخت بچی پدی دنیا کی ڈیر غپلی دی کیا از فطرت سگے دار الجزا بود کیا از فطرت سگے دار الجزا پہ اعتبار دے فطرت سرا د جہنم اس پہ ہو ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئن علیما یا ایو اللذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا خطاب لپار دے مؤمنانو لپار دے ازالی اے علاج لپار دے ازالی دے اوہامو اے مؤمنانو یادو اللہ پاک ذکرا کثیرا پڑیر یادو علی سرا و سب پاک والے باند اللہ پاک بکرتا و اصیلا سارو ما خام هو اللذی تفریح بما سبقا اللہ یاد کے تسبیح بیانو سارو ما خام پتو اس طرح زکر اللہ ذات رالی کی پتا سبان دی رحمتنا او دیائی فرشت استغفار قواری چو وقت کلش تاسو من الظلمات الى النور اس مطلب من الظلمات دی ترو دا معصیتنا الى النور نور دا طاعت و طاعت نظم الدرر ہوئی من الظلمات اے من المعصی الى النور نور طاعت از نظم الدرر پین لسم جل تو رسیدو میرا ظلمات دا ظلمت نفاقنا الان نور الان نور الاتمنان والسنہ وکان بالمن الرحیم اللہ دا مؤمنان میرو بان تحیتم تحفت مسلمانانو پر از قیامت یوم یلقونه چکر اللہ پر دربار پیش کی گی سلام سلام بھئی اللہ مختار کے لفاظ دی اجر کریم اجر دی عزت اے یا ایو النبی بیا خطاب پیغمبر علیہ السلام تا یا ایو النبی اے پیغمبر علیہ السلام انا ارسلناک شاہدا بشک منگت لے گلے شاہدن اے بیان کہ ان کے اللہ پر توحید ابن کثیر لکھی قرطبی لکھی خطیب سے لکھی شاہدن للہ بالوحدانیہ تمنگ لے گلے شاہد سمانا اللہ دا توحید گوئی کہ ان کے پس باندی چلا الہ غیرہو چلان بغیر بلیلہ بلاجت روانشتے بلا مانا شاہدن اوز منگت لے گلے گوا پا آمال دا امت خو پرد دا قیامت قرطبی بلا مانا کہ شاہدن علا امتی بالتبلیغ امتا شاید بیان دا مسئلی دا توحید کہے زیر اور کن کے مومنانو تا یار ان کے منکرانو لا و دائی ان امن تا گردول دائی و تبلیغ التوحید والاخذ بھی تم لے گلے دائی چھ توحید بیان کا اللہ خلق اللہ و بل اللہ تا بینی پا توفیق دا اللہ سرا یو یا بینی پا حکم دا باری تعالی و سراج منیرات و ترجمی یا خود سراج صفت دا قرآن شی نبا مقدر کا و بی سراج منیرنا او را بلا خلق لرا پر طرف دا توحید اللہ تا سراج منیرا اے بی سراج منیرن پر دا سی سراج سرا منیر چی روخانک ان کے دا دا سی سراج چی روخانک ان کے دے او قرآن دے لگا قرطبی ہوئی حادی من ظلم الظلال حادی من ظلم الظلال تے دا سی قرآن چی وقت ان کے دے خلق لرا تیرو دا ظلمنا یا دا صفت سراج دا پیغمبر دے لکہ شاہدن مبشرن نذیرن داین سراج منیرا او چراغ بلی دن کے بس اس منگ مانا اکڑا لیکن دلتا کی تشبیح پر نفسی اشاعت اور پر خورل دا نور کے دے اما سراج حقیقی منل دی ربی عدبی دا بارے افتو نلکو ما پیغمبر تا سراج ویل پر مانی دا پختو سرا سخت ترین گناہ دے پیغمبر اثر سراج ہو اور سراج اثر سرے ضیا رفع ظلمت دا پیغمبر اثر ضیا رفع ظلمت اما حقیقتا نسبت پنا کے اور توجہ بم نہ ساتھ وبشر المؤمنین اور زیر کا مومنان لنا فدی خبر اچ بیان لو من اللہ فضل کبیرہ چ دل پاس دی اللہ طرف نہ دیر لوی اجر ولا تو تل کافرنا اما من خبر دا کافرانو دا منافقانو ودع ازاهم ودع ازاهم او پروا مکوا دا کافر و تکلیفونو معنی یاد شو دا ازا دا ازاهم ازاهم دا مصدر مضاف سوی فاعل کا ودع پروا مکوا ازاهم اے ایزاؤهم لکا دا تکلیفونو دا کافرو چتا ترسوی دا غید ایزا پروا مکوا معنی غا برداشت کا وتوکل اللہ او پا اللہ بنو کا بروسا وکفا باللہ وکیلا اللہ کافی دا کار ساز پا دی مسئلی با پتا ازیتو نرازی و پروان مساتا آغا بیان کا او تکلیف چراوے توکل اللہ خند پیشان سر برداش کا دا دی روایت ثبوت نشت چی دعای کر چی مائی امتی کا دا چی دا خلق و اخپل ترغیبات تیو چی یو خبر ہے کہ اگدشن بیاسم اگدشن بولے کہنا چھے وہی عیسیٰ علیہ السلام دعا کرے وچھے ما دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگا او دیر زکا برازی بس خلق دیچے بس وہی خوا تمام انبیاء و پرز دا قیامت پیغمبر امتیانی نبی اسلام انا خطیبم اذا وفدو وانا خطیبم اذا نصتو وانا قائدهم اذا وفدو حدیث دیمان پیغمبر اسلام حدیث دیمان بخاری کو ہے اسے کہنا دراز ہو اللہ واللہ خجی آپ یا نا ہر سنگ رازا مرا دانی چی تو بخاری شرط لگے دا رازا مرگر ہوئی شوخ سمنگ دیر اس دا درس دا پتا تنگے سڑے ہوئی تو دیر زیاد درس دے نما یہ رازا سو کم زیر خو بڑھائی مچ زنا تنگی نو تولے تنگی گی آج زیر تنگی دا بڑھا ناس دے ماشاء اللہ دی بڑھا ناس دے دا بڑھا گان ناس دے گٹن کی ناس دے اللہ اکبر دزما دست طول بڑھا گانو را گیر کرے دے اللہ اکبر دا بڑھا گان ناس دے دا خو بس الله و شوق زمان گډيري استاد درس دی لوبت دي زه سوګم مال خو چل نه راځي زه سوګم الله اکبر ډېر اوس بیا بل شان نکو بیا یو قاری لولي ان زه به دته مم کاظم ز الفاظ نه باندې نشي بیا یو قاری تلاوت کې زواله بي ان شاء الله بیا په ټیم کم لګي او ان شاء الله سکل دې مرګرو کاراله خراب کړ ټلیفون زرا زه چې ژوند دې مړم وی در سره با زب شروع کوم اخري پنځه سپاره او بیا چې دی وخت ته زوره سم کنه نو ما به اخر کې شپږه ته سپاره ویلي زب یو سپاره درس کوم بیا د شپې درس ونه کوم زه ژوند دې طالبان خپګي زه چې مال خدای زما شیخ ژوند دې کی دې دوه شيخو کې یو شیخ رات خدای ژوند دې کی ار ما ته راځه شپږ درس کې زبر ته ټول درس ما ټول شپږ ټول درس ما چې زما یقین دې چې دا قران سبب د جهاد باندې تخریر کاو اے خلق تاسو نه اسنا خبره کوم ریسه کې یو سره زر جنت ته تل غواړي زر جنت ته کنه چې ډیر زر لار شي بغیر د جهاد نه بل لار نشته ډیر خسته خبره کوي چې زر جنت غواړي نو جهاد نه بل لار نشته کمانډه کا ماسکر تمنډه کا کافر پسې کې بم راغی جوړه زر بجنه نظیم کې یو سره د الله سره تعلق قائم الغواړي نو دین بل خط دنیا کې بل نشته دا دې زبرس خط دی دا زبرس پیغام دی دین بغیر بل اسلام نشته هاذا صراط مستقيم خزا الغو کړه ودا زهم وتوکل الله وکفى بالله وکیلا اور کافی دی الله کار جوړون کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لاوی ودا زهم پروا مکو دی تکلیفونو تکلیف برداشت کوا زکه تکلیف د برداشت کول نه پستا تا تا و انعام ملاویږي دا ا تاریخ کبیر د امام بخاری دی اتم جلد او صفه نمبر 14 اپدې کیا واقع د منیف شیخ دا علماء چې تاسو ته بار بار بیانې هغه د توخې ما دا منیف دی منیف وي اګدی درته ما منیف شیخ وي وی خرجت فی الجاهلیت اسلام نو قبول کړي بار تر اوتما چ ګورما یو سره دی فیضان نبی صلی الله علیه وسلم بیا ایمان راوړل کزه کوي نبی صلی الله علیه وسلم یو سره دی ګورما یقول للناس مکی په چوک کې ولاړ دی خلق ته وی قولوا لا اله الا الله تفلحوا فمنهم من تفلا فی وجهه بعد خلق دی چې توکی د پیغمبر په مخ باندې ومن من اسال ترابا اسو په غرزوی خاورې ومن من سبو اسوک و تکنزل کی حتی انتصف النهارو تردی چی ٹکن غرم شوا نمر شوا نور بالکل دل تلاوی او داولی حضرت ستر نشو حتی انتصف النهار گرمی شوا او غرم شوا دخل کو آمد رفت بند شو دیوی فاقبل جاریتون چی قتل میو جنی را روان دا بیسیم ممائن پی یو جام دو بو سرا رال دی زوان سره کیناستا و غسل وجهو دی خپل مخ نه توکانی او شګي او خاوري وینځلې وقالا یا بنیا یا بنیتا ایزما جلوری بچړې لا تحزنی ولا تخشی الا بی کی غلبا مې غم غم مکا او خو مکا په خپل پلار باندې سیر د غلبې د دشمنه ولا ذلن او نظر شان کې د کمی خپل ماوچ من حاجی دا سره سوق دی قال دی عزیز زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و هي جاریه وصیفه زینبی جام راوړو پیغمبر علی الصلاه والسلام او واغستی او مخ مبارکی او ویزه نو دا ازاهم مسئله توحید رسول دم رسان کار راوی او کته وچ استاله ج سخت ده نو محمد رسول الله علیه وسلم نرم او توحید مسئله اسدا چدا د چا لحاظ من من سبه ومن من حسال ترابا ومن من تفل على وجهه تکان في غزله الله وتعظم وتوكل الله وكفى بالله وكيلا اي مسلمانانو اذا نکحتم المؤمنات كاستاسو نکاح کے مومن خود سرا ابیا طلاق ول ورکه مخد دینا چتا سو جمع کری نشته دل پار استاسو بدی ما سے دترولا ها تا ته دونا چې تاسو شماره دغې دت فمتیوهن نفر کې دیلره ازادي ورکه دیلره سران جمیلا طریقی خستہ سرا سنتن غیر بدعتن. اگر چیز زینبا مدخول بہا ہوا اور دغی عدت تیر شیر ہو حضرت پر تفسیر کی دائر لکھل دخل پہ اعتراض کی آگوی بظاہر دا سے معلومی گی لکچ غیر مدخول بہاوی حالانکہ مسلم حدیث تے چگہ مدخول بہا ہوا اسے کوش ہوئے ندی کے سمسلہ شدے لچک شدے تاک ملیان پہ پھر یہ قم اقلان پہ نکلے گی. وی مولانا حسین علی سے بطری آیت بانے چراغے بظاہر دا سے معلومی گی لکچ زینبہ غیر مدخول بہاوی چکہ دلتا دے غیر مدخول بہا حکم دے او بالکل زینب دا حکم نپس راغل دے خو مسلم حدیث کشتے چی زینبہ مدخول بہاوا او غیب بعد قیدہ عدت تیر کرے دے دے عدت نے انکار نشتا دے پنا پویا خلق پوئی گنا پو مولانا حسین علیہ السلام اعتراض ہوگی. یا ایو النبیو قیدہ یادکا دے آیت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو حکم دے چتو چ سمر بی بیانی پہ نکاح اخلی نو جائز دی خو شرط دا دے چ اصناف اربعو نہ ببار نے مہاجرات بھئی مملوکات بھئی تیشو کنا اور ممہورات بھئی او واہبات مملوکات مہاجرات تیشو کنا اور مملوکات یا واہبات یو زنانہ تا تزان بخی بے مہرا انوکتے قبل لکل اختیار مہاجر دا اتا تی ماں سے نکاح کو استا نکاح تزغوی تو بے اختیار نکاح اثر ہوگا. مملوکا تیوین زیدی سمر چپ نکاح کے ساتھی ساتا او کتا سمر زنانو لمار ورکولشی نمی نکاح کوا حضرت پارا 9-10-30-100 حس پابندی نوا تک سوا بعضی بدبخت ہوئی چی پیغمبر علیہ السلام امت تا دا سلورو بیبیانو او پخپلے نا کرے علاکہ کی پیغمبر دا طاقت او دا قضاء شاوت نو 4000 خزی والا پکارے سلور ذرو افراد و طاقت اللہ پیغمبر طور کرو سوچ سلور اقسام یاد کا ممہورات مملوکات مہاجرات واہبات یا اس گورا یا ایو النبی اید اللہ پیغمبر انا احللنا لکا زواجکا بے شک منگا حلال کری تا تا ستا بی بیانی کمی اللہ تی آغا آتے تو جورا ہننا نمبر اول قسم اول ممہورات آتے تو جورا ہننا چوار کتائی تا مہرونا قسم اول ممہورات وما ملکت یمینو کا قسم دو مملوکات اور آغا چو مالک شی خلا سنستا مما دا غویزونا آفا اللہ علیکا آفا اللہ علیکا آفا اللہ علیکا آگا چی میرا بانی کرے تا بنے اللہ پاک اگر میرا بانی صدا رد اللہ علیکم الکفار اگر وینزی چی دا کافران ندر تا پلاس چی و بناتی امی کا او لون دا ترونستا و بناتی امی کا او لون دا ترورانستا و بناتی خالی کا او لون دا مامگانستا و بناتی خالاتی کا او لون دا ماسیگانستا اللہ تی آگا حاجر نما کا چی اجرتی کری تا سرا اور حاجر نماکہ کی دامیت اشتراک فی الحجرت مقصود دے اور اشتراک فی صحبت نہ دے دانا چی تاثر مرگری بھی پہ حجرت کی نبی خو یوازی مہاجر شو حاجر نماکہ اے حاجر نا فی معیت کا اے فی اطاعت کا حاجر نماکہ چی حجرت کری تاثر نمراد ماکہ نا اشتراک فی الحجرت ثابت طول دی معیت اور مصاحبت مراد نہ دے وامرأت مؤمنة سلورما اور اخذ مؤمنا وابت نفس على النبي چوبخي خپل ځان لپاره د پیغمبر بلا مارا کله کې راځي کې پیغمبر دغه سره نکاح کولو خالصۃ لک دا دا سلورم قسم خا خالصۃ لک دا نکاح بلا مہر دا جائز دی صرف تا دې پاره بغیر د مؤمنانو نا اما چې مؤمنان نکاح تړي ای بخامه خمار وی ار سمر چیوی خمار بوی ایو کم پنزوس نی دی او نه یو کم اتیا دی اصنو که یو کم سر نی الک سلور سو دراہم 4000 دراہم اور 400 دراہم دا بی بیانو محرونو آدم می حبیبی 4000 وزکا چاگا خو بادشاہ کرو تو کم سے کم سلور سو دراہم الک طاقت تا قتل غواری بعض خلق یو کم سل روپے مارو تڑے جی دا شرعی مہر دے ورزدار پکم کتاب کے لئے کر دی یو کم سوگے یو کم پنزوس سلور سوا پانچ سو درہم، چار سو درہم، ساڑھے چار سو درہم اگر پیغمبر دے بیبیانو مارونا پاتی شوی دی ادی پنزوس روپے، چار سو درہم سوری اگر درہم چنن پکم دو سو درہم زکات رازی، نن دو سو درہم سوری ساڑھے باون تولے، ساڑھے باون تولے پہ بازار کے تپوسو کا تائی چاندی سودا، اور جو چاندی سل روپے تولے نو ساڑھے باون تولے نو دو پنزو سو روپے شو، دو پنزو سو چھ ڈبل کی نو سلور ایک سو چار، ایک سو چار سو روپے شو، پر پذیر شاہ سا نیک برخت پر خاصے یوزے کی میں نکاتر ملیان چاہ پیرو یو خم باشر سڑیو آنو وی جی یو کم پنزو سو روپے مار میں داولے پنزو سے کہہ کانا وی شریعت مار دگا دیو کم پنزو سو میں کم کتاب لکھل دی اسی نارم یہ مانا خیال ہوتا خالصۃ اللہ کا من دون المؤمنین قد علمنا اللہ من خبر یو ما پہ مقدار دا احکامو یا ما اغا احکام باندی فردنا علم فی ازواجیم چونگا مقرک کردی پا دی باندی پا بعد خوزد دی و ما ملکت ایمانم او پا بعد اغا بینیز چو مالک دی خلاص ند دی علیکہ مولی سیبا چی ما نمراد مار شی لبیا ملاجیون پا دی آتوان تا دیر کرو لی دیر زیادی کرو لی پنور انوار کے اوی ما فرزنا علم فی ازواجیم اغا مار چی مقرر دی پا اغا بی بیانو و ما ملکت ایمانم اگر پمیزو خمار نشتا دین بیاسا نوی نفقا ملکا خو نفقا هم دویزی واجب در بان ندن بیا نمولا جیون پنو انوار که دم را اکڑولی که خوالی در بان ما تکری رازه چه خلاس کم دا کڑاو نمارا تفسیر قرطبی لکی چه حرف ما عبارت احکامو نده سنده عبارت احکامو نده وقاز علم نام خبریو ما احکامو بانده فرضنا علم چمگا مقرر کردی پا دی خلقو باندی پا باز بی بیانو و ما ملکت ایمانو نو احکام دی بی بیانو بیل دی اور احکام دی بیانو بیل دی لیکی لا اکن علی کا رجع دا خالص تنصر متعلق دی تالی پار بیمار خضا ولی روادا دیلی پار آنچ نوی بات نشی پتا بانی تنسیا وکان لا غفور رحیما اللہ دی بخون کے مہربان خالص اغم اختیار دی پیغمبرو حدیث کی راضی یو زنان را لا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهبتو نفسی لکا ما تا تخپل ځان بخلې دی حضرت ورته ګورینا او یا رسول اللہ خپل ځان تا ته بخلې دی نبی اسلام دانوی چې ښه چې کوئی خانو نکاح وشه کنه یو صحابی را پازو یا رسول اللہ که ستا حاجت نی نزه نبی علیہ السلام تاسو غمال شته تاسو غمال شته ویجینا التمس ولو خاتمه من فضه من حديد یو گوتے یو گوتے نه یو گوتے د اوس باندې پیدا کا داګه دا مان نه چې دا مار یو گوتے وا په مان دا و چې بلای و د ګره جائز نه دا خام خبر سور کای اما پیغمبر علی السلام چې خالصۃ لک من ذل المؤمنین لکای لا کن الک ارج وکال الله غفور رحیم آیت باندې بیا غور وکا په دې آیت کې پیغمبر علیہ السلام ته جواز د نکاح کوزو اوش د سلور اصناف ونا تا عدد نه ګوري خان سلور اصناف کم اصناف آتے تو جورهن ممهورات ما ملکت مملوکات حاجر نما کا مهاجرات اخر کې وګرا اے و امرات مؤمنتن اے و ان وابت اے واهبات واهبات چ سمری مهاجراتی چ سمروی مملوکاتی چ سمروی ممهوراتی چ سمروی ترجی من تشا منهن فدی کی پیغمبر علیہ السلام ته اختیار دے پن کولو د نمبر وار یا ساتا یو سری دو خزی نو پدی باندې دی دواړو خود سرا مساوی حقوق دا واجب دی حدیث کی راضی کی دو خود حق پورا ادا نشی نو پر د قیامت مدا سره را پاسی یو غاړه به روغی بل غاړه به اوچي او دا به دلیل دي دی خبرې چې دی ظلم کړی او خزي سره زیاته کړو د دې پاد د یو خزه خي خو په کار دي چې دو شي کنه ځکه چې سنت ادا شي او رواجونو ماس شي خو خیر پیغمبر علی اسلام باندې نمبر واجب نو خو بیا پیغمبر نمبر کړی دی ترجی منتشا من مانا بیاتا کولشتا دا نمبر نا آگا چالا چستی رادو کی داغی و تو ویلے کا او یوزے کولشتا زانتا آگا چالا آگا بی بی لرا چستا خوخی مانا پتا نمبر واجب ندے کہ نمبر ورکے تا چالا را ہمستا خوخا او کنا ورکے چالا را ہمستا خوخا و من ابتغیتا درم مسلا کہ یو بی بی وا چتا دے نمبر نہ لے کرے وا اور بیا دی و تے شوق سٹے چپ نمبر کی را ادرے نمستا ہو کھدا مان یاد کا وا منا عربی بی ابتغیتا کہ طلب کیت دغی یوزے کول زان سرا میں من دا بی بیانو نا ازل تا چتا جدا کری دے نمبر فلا جنا علی کا نو پتا گنا نشتے ذالکا دا حکم میں ولی پیش کر چتر جی و توی تعلیم اختیار ولی درک ادنا داڑی قریب دا انت کرا یونہن چ یخی پخی بہ استر کی ددی انا بغم جن کی گی و یر زینا اور راضی بوسی بما با حق آتے تو ہن کلہن چ دی ٹول تت سوار کی اللہ پو دے پاگ رازن چ پسند دی کی دے اللہ علیم دے حلیم دے اللہ پو دے پارس بردو بار دے خبر بان پوشوی حکم دا اختیار میں ذکر آو لے گا کہ تو چال نمبر نور کئے نو پتا بی بی اعتراض نہ کی چوگل زمان حقی اخوڑا آئی بوئی چی خدای ورطا اجازت ور کرے دے دی اللہ پہ اجازت روان دے بس ٹھیک شوان کو خیخ پلا لا یحل لک النساء دی یو ترجمہ دی شاہ سیب دا ولی اللہ سیب اور علماء دا منسوخ کریم دا اور بلا ترجمہ زمان دی شیو خدا فدی با نزان پوک خواہ اول دا طویم شان نزول پیغمبر علیہ الصلات والسلام چکم زیر منگ سبق شروع نا خطاب النبی چو یا یو نبی قل لازوان جی کن کنتن نتردنا نبی علیہ السلام سو بی بیانوی نها مشہوری دی نا بی بیانو تا پیغمبر علیہ السلام حکم دی اللہ بیان کا ان کنتن نتردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا نو دے طولو اختیار دا اللہ و رسول اکا طولو مخی آشرا اللہ او نبی علیہ السلام ورطوی چی دا آیت ورطوی اوی فیصلہ کی جلتی مکا لاش مور اپلار سر مشورہ اکا آگی اختار اللہ و رسولہ ستاپ بارکی زا لار نو دا مور مشوری تا پوسنکو ما ہاں نور بی بیان کے زما پہ بارہ کے تپوس کی زما خبر ہوتا نہ وائے نبی اسلام زبا ورتا وے مناو کے تپوس کو پٹھوں بنا دے نا بی بیانو پیغمبر علیہ السلام غورک ٹھیک شو دنیا ای غور نہ کر پیغمبر غورک لا یحل لک النساء بعدو علماء ترجمہ کی چ دے نا بی بیانو نہ پستا طالب دی بانے بل بی بی کول جائز ندی ولی زکت دوی تو غورا کرے پا اللہ دوی تو غورا کرے پا دنیا باندی چکلت دوی تب دنیا غورا کرے اس دوی لبدلوں دا سے ورکول پکار دی چا دوی لبدلی دوی بدلی ام نکے اپا دوی بان مزید نور خزی ام نکے بس دا دوی حد ترجمہ دادا نو بعضی خلق دا حد پا دی جاکی دا قصے پری خودا دا سے پری خودا ٹھیک شو زمد درس طالبان یو درس تلو نو حال تک مولی سے پدی بانے باز کاو چه دا باز چو کنو بل کال دلتا بیاد آغل درس تا نماتی چاہی خدا ویلو چه دا بالکل محکم خبر با ماردم بمباری میں اکڑا دا تفسیر نو مای دا مسئل دا سن دا زن پی پوک خان دا شاو اللہ سے بوئی چه بادون مراد باد تسادی دا ناخذی دے نو بانے با تبدیلی نہ کہے اور دی بانے بلا خزا لسم بنا کہے آن کیویزو کی تبدیلی کہنو بے شکوا خدا نہ ہم ساتے اور دی با بلا وعدہ نہ کہے دیل پاچی ریز رب غمجنا نشی شاو اللہ سے دا خبرہ کری دا خو بیاو چی دا منسوخ دے او انا احللنا لکا ازواج کا غولا ناسخ دے خوش با دی بانے خواہ اول ناسخ شد کہ اس توائی چی منسوخ و مقدم بکارو عدل تا منسوخ مؤخر دے ٹھیک دا تلاوت کی مؤخر دی او پر حکم کی مقدم دے بس زمن تحقیق دا دے چې د بادونا بادو مرجا اغن نه بیبیان د پیغمبر مرادون دي بلکې د بادو اشاره دی اصناف اربعو ته ده چې کوم 50 نمبر آیت کې راغلی دی. او دا قرطبی ویل دی، ابن کثیر ویل دی، بحر محیط ویل دی، تفسیر ماوردی ویل دی، ابن جریر ویل دی. او دا خبر اولادا او زمان کو لا یحلو لک النساء حلال نیدی لپاستا خذی من بعدو پت دی اصناف ارباؤنا دی اصناف ارباؤ کن بار اے عربیہ یہودیہ نصرانیہ علا جائز ندی او کہ کئے مواجرات نوکا مملوکات نوکا ممہورات نوکا تشکنا واہبات نوکا خود دی سلور اصناف نببار ندی دی اصناف ارباو کب نکاہ کئے خواہد جی سمرد کئے ٹھیک شو بھئی وَلَا انْتَ بَدَّلَ بِهِنَّا او جائز ندی چپ دی موجود او بدلیو کے سمانا شوا دا نہ چکم پی نکاہ کی دی دا به بدلای نه دا نه په نکاح کې دا به بدلای نه او دې سلور اقسام نه په نکاح کې باخزی نه دا نه به وی او دې سلور اصناف کې نه چې سمره کینو وکا اگر چې وی حضرت نه وی کړی کو اجازه خو ورته کړه ولو عجب کا سننا اگر چې تعالی تعجب کا چې دوی مال حسن الا ما ملکت یمینو کا چې وا دا غمی زنا چې مالک خلاص نستا تو کیا کی تبدیلی کہے تعالی اختیار دے وکان اللہ ولا کل شین قدیرا او دی اللہ پاک پارسبانی قدرت لرن کے اسرار شیو لگا نا دا کسا ابن جریر ابن کثیر قرطبی ٹول ذکر کردا یا ایو الذین آمنو دا خطاب دے مسلمانان ہوتا اپا دی کے سلور آداب دی حکم عام دے حکم عام دے یا ایو الذین آمنو مسلمانانو حکم اول لا تدخلوا بيوت النبي مداخله کې کورون د پیغمبر اسلام ته الا يوزن لكم ها کې اذن درکړي چې تاسو ته الا طامن لپاد روډه غیر ناظر نه نه هو په دې حال کې چې تاسو انتظار کوونکی نه هو د پخیدلو د خوراک نه من لوخي بنه کې خا ان یې نه ده نه مصدر دې د انشئو یا اننا انشئو پماسری پماند پخیدو سرا اذا فرغا وحانا و ادرکا آن الشیعو اذا فرغا وحانا و ادرکا نمانا اناهو پخیدو خوراکتا پارس پوشی دانوی دا بناوی چه نیتا سوپتی آر کچنے انتظار که انکی اناهو لوخی دا خوراک چه لوخو دا خوراک انتظار نکن پلاس کی بخوری خامه خبر لوخ انتظار کوي کنه او چې ته چې عامل مشي واغې د لډونګه په دسترخوان کې خدا نو بس په ډونګه کې اړم شه پلیټ انتظار مکه نه پلیټ انتظار وکړو د ضرورت مطابق ځان ته واچو او دمره واچو د ډوډۍ چلی ځکه دمره ځان ته په لوخ کې واچو چې ستا یقین وي چې زه اخلاص ول شم لوخ صفا کول شم هرڅ باندې کوي چې ډیر شي واچي او بس الو هغه ته خوره شروع ده که سپاتیش دا چې به واپس وری نو اهل بیت اهل خانه چي دي هغه تا نه ډیر زیات متنفر شي او چې کله لوخه صفا لار وي به ډیر خسته خوراک وکا سوتره خوراک وکا صفا خلط ستاسو بیا تعریف کیخه نو انا په ما د لوخه نه ده غیر ناظر نه او په دې حال کې چې انتظار کوونکی نه تاسو دای د خوراک او دا قرطبی لیکلی دی دا بحر محیط لیکلی دی دا خطیب شربینی لیکلی دی او دا مشکل قرآن لیکلی دی ولیکن اذا دعیتم لیکن کله چې تاسو بل شئ نبیا فدخلو نبیا دن لار شئ چو تا توی راشا نبیا لار شا او که سو پر تا تو راشا نیوی لی بلکل با نزگ بره مسئلی مانی پوش وی او اگر چیز آت تفسیری بار در تاوی میارا دیوی غیر ناظرین ایناہو اے غیر منتظرین ایناہو اے نزجہو ومصدرو انا یعنی بس اے نزجہو از تفسیر خطیب شربینی صاحب اور مدارک وی وی انا الشیء اذا فرغا وحانا وادرکا ولكن اذا دویتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا او دا بل ادب فاذا طعمتم فانتشروا او کچ ډوډۍ اخره نو زه خواشه ولا مستانسین لحدیث او مکنه تاسو خوند اغسطن کی پا خبرو دپارا خوند اغسطن کی مکنه ولما لکی دا پیغمبر اخلاق عالیو کنا خصابون دا پیغمبر بان عاشقانو کل بسو غریب نبی اسلام با دوڑای لکور تا بوتا چه دوڑای بیو خوند بیا با ناستا نبی اسلام نبی مسئلی تا فرسی کن او حضرت خوبا چا ترزداوین نوی دا خوبوینا چه پاس زوی دا خوبوینا حیار اطلا نو اللہ ان ذالکم کان یؤذی النبی دا ستاسو فضل ناستا بیزای ناستا دا پیغمبر لا تکلیف ورکی دا شرمیگی دا تاسو نا اویل نشی واللہ لا یستحی من الحق اللہ نه پریږدی بیان دا حق اللہ دا حق بیان نه پریږدی ډوډۍ نه لارشا او بیا چې فارغ شنو فورن پاسا سو آداب شنو درې او جساس لیکی چې ګور دا حکم عام دی اوسم دی نو معنا لا تدخلوا بیوت النبی دوٹ کور دا پیغمبر تا بغیر دا بلن نبا نزی چه دوڑای دا رکری نچه زاد روی تم بی نبیا فتخلو یو فیزاد تا ام تم نبیا فانتشرو ندا دری مسئلے شوی اوز ما تا دوڑای کری دا چه بای ما خام دوڑای لراشی خوا نستان دا جایز ندی چه تسم دا مازی گره لارش اسلام علیکم ولی تاویل چه ما خام راش محضر لگی وقتا نبا لارشو گف شا پا لگو دا جائز نه دلکا په دې کور کې زنانی دي ډوډۍ به پخی کټوي ډوډۍ به کوي نستا مخ کوي ګرځېدې شي بارو سړیا اچ ما خام مزوشي نو بیا بلار شي نو کور خوا کې به خلاري چې تا ته راځل لار مې کړی دا نو بیا لار شه چې کیناستی نو ډوډۍ به خوري چې فارغ شوي نو ته ورته اجازه ته زما او نن نه خیر د کینا نن بس لار ما ذاتن تم فنت شروع ولی تا دی وجنه ده کور افراد طول پا پرده که ناستی نچه تا دردولا گولا باید خرچ لاشی نچه دوره اخری طولی سه لا صفا کنی بیا پدر لی خواه دو سوه نو سو خیر خیریت دی خواه افلان کیر آغلو افلان او ده خوده بنده پاسا پاسا خلاف پا غم که اختری پاسا فورن پاسا ویزا تو ام تم فنت شروع ولا مستانسین علی حدیث گب بیا جماعت نبا اوجل کی بیا گف لگا دانے چس کور کی وردہ بالک بان گرد خلا گئی چھے بس نور خیر خیریت تے این ازالکم کان یوزی نبی و ازا سالتمون نمتان سلور مخبرہ او کلا چرا دو کہے وقتلو دلوخو متان سامان لوخ لرگے کٹوائے فسالو نمی ورا حجاب وارے رست دا پر دینا رست دا پر دینا مانا جدا شوا بیدتی یو حدیث موت دے پر مشکات تے ای مطلب پوښیوه نه ما ته ویلو وایزا صلیتم علی المیت نفخلسو وایش بشرط جزا کی مغایرت پکار دے وایزا صلیتم نہ مرادا چ مزوکی نفخلسو زیرا ستیک دا دلته ما ازه کرا وایزا صلیتمهن متان او کله چ تاسو سوال وکئ د لوخو بی بیانو نا فسالوهن می ورا حجاب سمانا دا ای چ تعال لوخه لرګه پکاری ناول بلاش سم نه ور به کولاو کې سم نه نتبای دچکې راکا د دچکې چې واخلی بیا راشي ورشه تر ودرېږي انا کولی ولاړې لوخه مې وخته قرآن چې فضل مې ورای وځه او ته ورشه تر ودرېګا الک دا مطلب نه دی اذا سالتموهن کله چې اراده د وختو د لوخي کوي نو فسالوهن مې ورای حجاب نو پردې شاته درې تا لوخه پکار دی لاشه ور کولاو دی ور کو لاو دی د کوسی نو ور کې بناو درېږي اې داسې وکړه دی خو به ګوري ور دال نو بیا براشه دلته به درېږي چې دلته ودرې دي نو څوک براشه دنه زنانه به هر څوک چې دي ور کو لاو دی هغه براشه نه اول خو به ور بند کی ور شاته به درېږي چې نور سوې سوکي نو ته به زې لوخي لرګي ته پوسوکي او چې باز خلک داسې ور کې دب دب ور کولا نه ار بیا کله کله ګورم چې څوک راځي له بیا ستادی ورکی دو دردو سو مطلب خود دن اللہ چی جدل دفع باشی سو مطلب فسألوهن من ورائی حجاب ورن یو طرف تو درے گا ورمخامخ بنو درے گا ذالکم داو دے دستاسو آتر لی قلوبکم دیر پاکو آدل پازو نستاسو او داغی دزرنو زکر داسترگا چی دا دا دیر نقصانی شیره او دسترگی حفاظت تی اوکا بس دا دیر خبر را او کسترگی حفاظت در نغونش بس دا بیاستا دیر لوی نقصان دی خجی وما کان لکم او جائزنی لی پارستاسو انت ازور رسول اللہ چی تازو ازاور که دلال پیغمبر تا انت ازور رسول اللہ انت فلو فی حیاتی فعلا یکریو چی تا پیغمبر پا جن کے ادا سکارو کے چی بھائی بان پیغمبر پریشانی ولا اور جائز ندی انتن کی ہوا زواجو چی تازو نکاہ کئی بی بیانو دا پیغمبر لرا ممبادی پست وفات پیغمبرنا اب سعودن بی طول علماوی من بعد یہ بعد وفاتی اے نزال کرنے دلہ عظیمہ دا خبر اپنی دلہ گناہ دا دیر دو گناہ خبر دا اے تکلیف فرکول پیغمبر علیہ السلام تا دا دیر لوی گناہ دے او دا پیغمبر علیہ السلام بی بیان سرا ارادہ دا نکاح کول دا دیر لوی گناہ دے زکا گناہ دے چی دا پیغمبر بی بیان اس دا امت روحانی میں دی دا معنی ندا چوی حیات دنیوی حاصل دے پدی اعتبار سے جاری ازواج سے نکاح حرام دے وہی قرآن لاتن کی ہوا ازواج ہو منافقین بوی یرک دا پیغمبر وفات شی بچائے شب زب نکاح کوم دا منافقین بوی مانان اذیت پہ رسو حکم را دے چوالا انت ازو رسول اللہ پیغمبر تی ازام رسو ورن کافر بشے او دا پیغمبر تا او دغی دا ازواج متحرات دا نکاح ارادی اون ساتے زکر داستاسو مین دی دی او تفسیر سراج المنیر لکی چه دینا معلوم شوا چه کم شے پیغمبر تا تکلیف رسی اغا حرام دے لکن نم اغسل دا پیغمبر پا دے پیغمبر خفکی دبا دا حرام دی ویحرم نداؤه من ورائی الحجراتی ویحرم نداؤه بی اسمی قیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراج المنیر لکھے ورنہ بار چی یا محمد وے نو دا حرام دی کہ او سید پیغمبر نم اخلی اور یا محمد سے وے نو دا حرام دی لکہ دیکھ دا پیغمبر بیزی تھی دا سراج المنیر لکھل لی اپا یو علاقی کے پدی مناظران اور بعد خلق ازان تو دی بندیان وے یا محمد وے جائز دی علوے مناظران جو رشی و فتح اور دیر لیر خبرت لیوا خیلی سراج المنیر اگه تصف پتا اگه بیچاره کانتا داو ده پنج پیران و کار جه تفسیر نوزه پراتی ایز اگه ده لگو ندک کتابونی ده تاویزونو نقش سلیمانی وزه پروتی ولا انتن کی وزواجهو من بعد یا بدا این ذالکم کانند اللہ عظیما داب چه ده پنیز اللہ دیده ده گناه خبره دا این تب دوشیا که تاس وخکار کو یو خبره یا پتوائی فین اللہ کان بکل شن علیما ولا لا جنا علیہن وجہ کی آداب دی ازواج متحرات تا خدم ریا ساتے چی صورت نور کم دا تیر شوی دے دلت بیار آوے آلتا نور کی اگد دے دلتا مختصر دے آلتا کی مقصد اظہار زینت ہو آلتا کی مقصد جواز خلوت دے نشتر گناہ پو دی باندی پا بارد پلارانو دو دی او پا بارد زامنو دو دی ولا اخوانین او نشتر گناہ پا بارد درونو دو دی او ندریرونو دو دی او ندخوریونو ولا نسائحین او ندردو دی دخوریونو او دریرونو زنانو ولا ما ملکت ایمانون او نشتر گناہ پا بارد داغوینزو چه مالک بی خلاسو ندو دی واتقین اللہ اللہ نو یری گئے ان اللہ کان اللہ کل شنشیدہ بے شک اللہ دی پرس بانی گوا دلتا دی آیت مطلب سلی چه دی افراد و مخی یو زنانا خلوت کئی نو جائز دا خلوت من پیری دوی سرک ناس تا یوازی وی نو دا جائز دا لار سر پا کور که ناس تا یوازی نو جائز دا رور سر ناس تا دا نو جائز دا خوری سر ناس تا دا نو جائز دا تیشو گا وارس سر ناس تا دا نو جائز دا اے دی سر نکاح نکی گی نو چه چا سر نکاح روا دے نو پاغی سر خلوت روا نده مسل تو مسل سنگا اس یو کور ده او پای کستار اندار ده لیور خبتن شوا او کور خالی ده پدی که سوگ معشوم نشته بودا بودای نشته نو سوگ نشته ده اس دا سی خالی کور که رندار سر یواز مکینا زر بار توزا زکر شیطان پا الیفلامو سر ده چرت تاتا وسو سوانه چی او گمراه نشی کمی زنانی سر چی نکاح روان دے آئی سر خلوت روان ندے خلوت پی نے کہنا تنہائی ناستہ پہ کمرہ کے روان دا ہاں کہ سوک بل سوکن بیا سمانی موجود وی با لا باسفی ہے او کہ چرمانی موجود نی نو خلوت روا لا یخلون احدکم بی امرات الا وماہا وماہما سالس وما شیطان عزیز او کما کان سلام واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شئ شہیدا ان اللہ وملائکتہ اس گورا حضرت پہ فرمائے لا ادا خطیب شربینی لکھی ذات المسیح لکھی لباب دے ابن عدلم لکھی اے خلقو پیغمبر علیہ السلام دے جاہلیت رسم مات کا اللہ پہ آفرین ہوئی فرشتے پہ آفرین ہوئی اے مسلمانانو تاسو اتباع کے درود پہ شروع کر این اللہ و ملائکتو بشک اللہ پاک و فرشتے دا اللہ یصلون علی النبی رحمتن رالگی شاباس و پیغمبر باندے زکر چی ابو العالیہ ہوئی خازن زاد المسیر ابن عادل قرطبی ٹول ہوئی اے فصلات اللہ سناؤ والین دا الملائکہ دے اللہ درود پا پیغمبر سرے تعریف دا پیغمبر فرشتو سخا او دا فرشتو درود سرے استغفار وقت لخ نبی علیہ السلام دے پارا نو اللہ شاباسے لگی شاباسے ہوئی فقبل نبی باندے او دے فرشتے شاباسے ہوئی یا ایو الذین آمنوا مسلمانانو صلو علیہ اے مؤمنانو تاسو درود وے پا پیغمبر علیہ السلام وسلمو تسلیما اور سلام وے تاسو پورا سلام اس گورا حدیث کے رازی چی نبی علیہ السلام والسلام چی کل دات ہوئی صحابہ اکرام عرضو کا چی قد عرفنا السلام علیکا من خو سلام پتابانی اجدہ کر دے چی السلام علیکا ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہو دے لیکن کیف نصلی علیکا پتا درود منگا سنگا ویو نبی علیہ السلام فرمائے چقولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بیا علماء کرام ابن عادل وی چی مراد دلتا دی سلام نا کہ سلام مراد دے و دا آغا سلام دے چکم پا مسکے دے او دا واجب دے سلام ویل پا نبی بانی واجب دی و دا آغا سلام دے چکم پا مسکے دے تیشوا خطیب شربینی وی چی دا آغا سلام دے چکم پا مسکے دے رول مانی وی دا آغا سلام دے چکم پا مسکے دے کم مسکے چکم سلام دے السلام علیکا ایوہ النبیو بس اما درود اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد دادے او تدی اختصار صرف دادے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد دا مختصر درود شو او تفصیلی درود درود ابراہیمی دے چکم مگا مسکی ویو یا تتسی الفاظ دا بخاری پر روایت کے رازی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کہنا کما صلی علی ابراہیم انک حمید مجید بس بل جمرہ نشتے اللہ صلی علی محمد و بارک علی محمد کما صلی تو بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید فدیب کرے اس قصہ اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم اللہ بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم ٹھیک شو فدیب طریقو سر پا حدیث کشتے اما چنین زمانہ کے کم خلق و دزان درود جوڑ کرے اگر مخترع دے چا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا حبیب اللہ دا سدے دا مخترع دے او تمام علماء کرام فرمائے اگر ما دلتا یوسو تفسن حوالجات چا درکا چا اگر سلام تے مراد دے یعنی درود خو اگر دے چا کما درود ابراہیمی دے او کہ کم سلام دے نمراتن اگا سلام دے چکم پہ مسلے پہ مزکے دے لکہ دیوئی سلمو تسلیما اے حیوہ بتحییت الاسلام وازیرو شرافتو بکل متصلا قدرتکم الے من حسن مطابعتی من حسن مطابعتی چھتا پیغمبر علیہ السلام تابداری بھی اور روح المانی دے آتلان دے لکی چھ مراد دی درود نا درود ابراہیمی لے او مراد دی سلام نا اغا سلام دے چھ کم منگتا پا موسکی خودے شوے دے بعد مفتدین دی زان نای درود جوڑ کرے دے لیکن تفسیر رولمانی دلتا لکی یو کم اتیابان دے صلو علیہ وسلم تسلیما اقولو السلام علیکہ ایوہ النبی ونحو وہذا مال اکثر علماء الاجلاء. اور بیا آخر کی لکھی والارجح عندي هو الوجه الاول السلام عليك ايها النبي. دیو معنی کی چې تسلیم او تسلیما معنی دا ده انقادو لاوامر هي صلی الله علیه وسلم. اوس معنی کوم اے مؤمنانو درود وای په پیغمبر اسلام او سلام وای پورا سلام. کم پورا سلام؟ چا په مسکره اپ مسکره ټول مفسرین وای. بل معنی درود وای په پیغمبر اسلام وسلموا تسلیما او سمانا او تابیداری وکئے په منلو د حکم د پیغمبر پورا تابیداری پورا تابیداری وکا او صلات داسې وایا چې پیغمبر علی السلام د تخودل له ځان نه خپل کارخانه کې نه جوړه. بشک اخر چیزه رسول پیغمبر الله رسول ته جلا خبر نه مانی لعنهم الله فی دنیا الله پلان کړی په دنیا او آخرت الله دوی لپاره تیار کړی زار سپکون کې اخر چیزه او کې مؤمنان الله تکلیف ورکی مؤمنانو سرو یا خوزو لرا بغیر مکتسبو بغیر دغا عمالونا چه مؤمنانو کری فقد احتملو بوتانا دیو چتک پیره تومت و اسم مبینا او گناه کارا لوی گناه اوکا لوی گناه احتملو بوتانا لوی گناه اوکا لوی گناه. از گورا دیده که یاد ساتا دا ابن کثیر دی آتلان دلی کلی دی خوا اما الحدیث الاخر من صلی اللہ علیه اند قبر سمیتوهو ومن صلى علي من بعيد بلغته ففي اسنادي نظر تفرد بي محمد بن مروان السدي الصغير ومتروك عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعا. ابن كثير موي چې دا حدیث سردن کمزور دی او په دغه آیت باندې اسم مبینا ابن كثير په روافض باندې رد کامل کړی دی. يا ايها النبي اي الله پیغمبر قل لازواجك او بناتك قل لأزواجك يا رج السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته چه دا ثابت بالحديث ده او دا بيت هر لحاصر بيتر ده دغا سلام ده چه دا رسول الله روزي مبارك بانه هو ہے کنا دا ثابت ده دغا مسئلہ شوا جزانا جرول لذي بكار ألتم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو ألتم جلالي نبابس باب البقية مخامخ دين وداس رازي أو فتزدك باب الصلاة جداس برازي نغي لكل دي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ندروازي لك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي و جگر ختمه ده او ثابت بالاحاديث كثيره ده رجي او شي متيقن وي نو غير متيقن به تو صفه ده شو. يا ايها النبي اي الله پیغمبر قل لازواجك و اخبل بيبيانو تا و بناتك اخبل لونو تا و نساء المؤمنين او لونو دا مؤمنانو تا او زنانو دا مؤمنانو تا یدنین آلین من جلابی بیهن رازون دکی پا زان بانی من جلابی بیهن ناک پلوی پرنی یدنین دکا نا ادنا دے او زرندول دیتا وی چه دا سر نوالی تر اخپو پر زرند که او جسم سر پیوس نی زکا چه مقصد دا چیل مقصد دا بورقی اگا دا جسم سر دا جسم اگا حیثیت پا تول دی او چه جسم سر جخت صادر وی او جخت بورقوی بیا خو پردر آنگلا زکا یدنی نرازون که جرازون که نو دا سپین بورقی چی دی داری نمزی داری وی پا دی اعتبار سر چه دا سپین بورقا پا کمی زنانی وی نو پایی باند زنانی جسم بلکل نخکاری یار دا سی لوی صادر وی خو بشرتی که چه رازون پریگی دی او جسم سر جختوی نا نو پایی که پردر آزی او چه کل دا صادر جسم سر جخت کی نبیا پرده پکی نشتره یدنینا لئینا من جرابی بیهننا رازوندی کی پزان باندی لوی لوی سادره. ابن کثیر و خطیب لکی اے ویبدینا اینا واحدا یوستر کا بخکار کی ذالکا دا رازوندول دا جام سادر ادنا دیر قریب دا انیو رفنا چوب پیجندشی شرافت دی فلایو زینا دیل با تکریم ورکی دیشی او بشک اللہ دی بخون که میروبانا لا لم ينتهي المنافقون كمن نشل دا منافقان والذين في قلوبهم مرض اغا ظالمان چزونو کی مرض دے او دا عطف تا پا منافقینو بانے دے خو مغایرت صفتی دے خوا امراتنا والذین هم دقا منافقین دے اغا سان چزونو کی مرض دے والمرجفون اخباریان دا مدینی یا سمانا اخباریان دا مدینی والمرجفون فی المدینہ آکسان چی خورون کی دی دروغ و خبری پا مدینہ کی لنغرین نکا بیہم کہ دوی من نشلل زبطا مسلط کم پا دوی باندی تا تو با اجازت تا جہاد در کما سم اللہ جاویلون کا بیاب دوی پاتی نشی تاثر پا دی مدینہ کی اللہ قلیلا مگر لکٹیم ملعونین لانت کرشیو دی این ما سوقفو چا تا چمون دیشی دوی اخیزو ادنی ولشی وقتلو تقتیلا او دی وجلشی پا قتلولو سرا مرد کرشی دا کم منافقینو آغا بدبخت منافقین چونکہ علماء کرام پائے وقت دا کورونو کی دا انتظامات نو لکنن چکم دی ازواج متعارات با ضرورت انسانی دی پارا دا شپی ٹیم کے باہر تتلی منافقین با لار ناسو دا فلان قید آوائیں دا بلوی دا فلان قید آوائیں عزیتون بیر سولا حکم دا حجاب راگے چھ زنانا با دا کور بار نوزی او که دا راو اتا و دا با پزامان پردا چھے سادر با چھے او سادر با دا سیوی چھ پایسا جسم نخکاری او دا لوی سادر دا علامت زنانی دا شرافت تا یورفنا اے شرافتو ہننا دی سادر صرف دی شرافت معلوم شی نو اے بدکار خلق تعرض بورتا نکی سو که چی دا یورفنا نمخ کی لام مقدر چی اللہ یورفنا اون پی جندیشی چی دا سوک روانا دا پوشی دیر پاسی اون پی جندی دا سوک دا خواما ترجمه دا قدا چی سادر اچول دا علامت شرافت تا چی دوی پزان برقه واچی دا دوی دا شرافت نخشوا چی زنانه شریفی نخیط سوک تاروز بکی اسم چی و زنانه